Komunikazio kanpaina bat sarean, hiru bideoklipa edatuko baitira eta liburuska bat paperean eta numerikoan. Kolegioan euskaraz etorkizunerako erronka izango da kanpainaren lema, baina mezu nagusia burasoei ere zuzendua zaie, Marie Delpech hezkuntza ikuskaria da. Egia da, erakaskuntzak euskaraz proposatuak direlarik eta familiak euskaldunak ez direlarik, orduan beldur hori sortzen da. Kanpaina hori egina da justuki kezkei ere erantzuteko, justuki, ba nola auja lagundu kolegiora pasten delarik etxeko lanak egiteko eman dezagun, edo segurtatu ere aujak ibilbide edo eskolako ibilbide baikoja izanen duela, naiz eta euskaraz segitu. Ipar Euskal Herrian diren 18 kolegiotatik 15ek proposatzen dute elebitasuna, baina elebitasuna deitzen badugu ere horren parekotasuna ainitzetan ez da bermatua kolegioetan. Anne-Marie Brute departamentuko hautetxea da Amikuseko kolegioaren adibidea eman digu. Amikuseko kolegioan eskuara ikastela handa, baina 6 orenez edo 6 orenez terdi. Klasa guziak ez dira emaiten eskuaraz, bada historioa eta geografia eta baute 3 oren gehiago eskuara ikasteko. Nahi ginuke gehiago eta gehiago proposa mendu hori edatu kolegio guzietan. Irakasle postuetan ere da arazoaren mamia, gaur egun postuan diren irakasle ainitz ez baitira euskalistunak eta beraz ezin dute euskarazko erakaskuntzarik eskaini. Egoera unena jasoinak eman dizkigu Marie Delpech ikuskariak. Ba ez baita momentukotz erakaslerik euskaraz formatu nahi duenik edo ez da erakaslerik erretiratuko denik eta beraz postuak ez daitezke momentuko perfilatu ikastetxe horietan. Baina bada Hezkunde Nazionaletik borondate azkar bat hortara joateko. Horiekola euskararen erakunde publikoak, Frantziako Hezkuntza Ministerioak eta Departamentuak elkarlanean komunikazio kanpaina bultatuko dute eta horrez gain gurasoei ere zuzendu bilkurak antolatuko dituzte.